Fila 1, amb Marc Ostrell. Doncs sí, no us heu equivocat, és Fila 1 amb Marc Ostrell, ja ho sabem que normalment aquesta secció va els divendres, que és quan s'estrenen totes les pel·lícules, però com que aquesta setmana és una setmana especial, que ja sabeu que demà és festa, nosaltres fem pont, aquest és l'últim programa de la setmana, doncs per tant hem passat a aquesta secció de cinema, perquè aquells que vulgueu acostar-vos a les cartelleres, doncs sapigueu alguna cosa de les novetats, i ho fem amb Marc Ostrell, bon dia. Bon dia, padre. Avui has fet extra, eh? Avui he fet extra, però, com tu deies, està molt bé que la fem avui, la secció, perquè totes les pel·lícules, en comptes de divendres, s'estrenen avui. Sí, no és que nosaltres ens haguem fet alguna cosa rara, sinó que realment doncs, molta gent funciona d'aquesta manera aquesta setmana. Sí, i les distribuïdores i les productores també, perquè, com hem dit, aprofitant el que és pont per poder estrenar dimecres i que la gent vagi al cine dijous, divendres, dissabte i diumenge. I tot, eh? 4 dies seguits que la gent podrà aprofitar per anar al cinema i que nosaltres aprofitem també doncs, per destacar algunes estrenes, no? Sí, jo em quedaria amb la pel·lícula de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno, una pel·lícula que ha estrenat a Sitges, que l'hem pogut veure a diversos programes de televisió, la promoció... Sí. I també a destacar doncs, sobretot el paper dels actors espanyols, actor i actriu en aquest cas com és Sergi López i l'Ariadna Gil, que tenen un paper molt important en aquesta pel·lícula, en aquest imaginari fantàstic de Guillermo del Toro, que ja sabem que és una pel·lícula que surt una mica del que és la seva imaginació, d'aquests dibuixos que ell fa, que porta tot arreu. Tot estrany, eh? I que sembla que... bé, de moment la crítica l'està deixant com molt bé, no? Tu ja l'has vist, aquesta? No, aquesta no l'he vist. Però vas anar a Sitges. Bé, he anat a Sitges, he estat a Sitges un dia i realment és agobiant. Sí? Sí, o sigui, m'ha deixat una mica sabor agradolç, Sitges, a mi. Després d'haver passat doncs, tota la setmana o dues setmanes a Sant Sebastià, ara Sitges, doncs se m'ha fet una mica diferent. Sí, per què? En quin sentit? Sobretot suposo que és pel fet de que està al costat de casa i això ja canvia. Això ja li treu una mica d'encant, no?, a tot el tema. Sí. I després també perquè, evidentment, estàvem a un dels festivals més reconeguts a nivell internacional, com és el de Sant Sebastià. Bé, que és l'únic de cinema fantàstic del món, no? I ara doncs, arribava el de Sitges, exacte, que com dius, és l'únic que existeix en aquest gènere. I potser doncs, el ser tan acotat sembla que la gent no acaba de trobar-li el què, no? Ja. El que passa que és un èxit rotund, eh? Això també s'ha de dir. És a dir, tu ara busques entrades per les projeccions que queden, que de fet és només avui i demà, perquè acaba aquest dia 12, dijous, i ja no trobes, o sigui, estan esgotades per internet i a taquilla també. És a dir, que oblideu-vos d'anar a Sitges a qualsevol projecció. O sigui, podeu anar al cinema, però a Sitges es fa molt complicat per dir que era impossible, no? Exacte, no sé que tingueu doncs, algun tipus d'invitació que us accedeixi a anar a les sales, i tot i així tindreu problemes, no? A part, jo no sé si és el dia que vaig anar que hi va haver-hi problemes, però pel que m'han comentat els ocellets de Sitges, doncs no ha sigut l'únic. Han tingut diversos problemes amb els passis, amb posar les cintes que se'ls han trencat diverses vegades. Ostres, i això, doncs, amb un festival és bastant imperdonable, no? Trobo jo. Sobretot pels horaris que tenen fixats i que no haurien de modificar-se. Cada estoró tant tot, no? Exacte, i sobretot per aquesta gent que compra entrades, tu estàs fent cua per intentar doncs, descanviar les entrades que tens per internet, i de cop et venen i diuen no, és que no sabem a l'hora que es projectarà la pel·lícula a la qual has comprat. I si no et va bé, doncs mala sort per tu, no? I una altra de les coses que vaig trobar molt malament és que les entrades eren més cares que Sant Sebastià. Ah, sí? És a dir, un festival de menys rang, se suposa, sí, que tingui entrades més cares. Quant costaven, més o menys? Doncs 7,5 €, i amb taxes, si ho feies a través d'internet, 8,5 €. Això aquí a Sitges? Això a Sitges. I a Sant Sebastià? 5,5 €. En taxes incloses. És a dir, més barat gairebé que molts cines de, sí, sí, de Barcelona. Que la majoria de cinemes. Per tant, no sabem... O sigui, que motius... no has acabat de venir del tot satisfet de Sitges. Jo crec que també, perquè venies una mica influenciat d'haver passat tot aquest temps a Sant Sebastià, eh? Jo crec que sí, a veure-ho tot tan petit i el ser Sitges també més familiar, suposo. Clar. Doncs ja t'ho agafes d'una manera diferent, no? En tot cas, deia agra dolç, això seria l'agra, i el dolç seria la gran pel·lícula que vaig veure de La ciència de los sueños, de Michel Gondry. A veure, explica'm, que saps que m'interessa. Va arribar l'hora, eh? Va arribar l'hora després de no sé quant de temps, potser em vaig ser una mica pesat doncs, anunciant aquesta pel·lícula, les ganes que tenia que s'estrenés, i finalment va arribar. I la comento ara perquè també vull fer una crida els que sigui, els productors, els distribuïdors, els que sigui. Per què aquesta pel·lícula no té data d'estrena aquí? Com que no té data d'estrena aquí? Mala notícia per tu, ja ho sé. Què vol dir? Què vol dir això? No hi ha data d'estrena. No se sap quan s'estrenarà. Però s'estrenarà. Se suposa. Quina cosa ai, més rara, ai, és ai, que ara m'he quedat aquí parada, doncs eh? Doncs sí, no se sap, encara no s'han posat d'acord. Jo espero que no sigui d'aquí molt de temps i com a molt doncs s'anirà a principis del 2007, o sigui d'aquí 3-4 mesos. El que passa que és greu en el sentit que França des de finals d'agost està estrenada. Sí, perquè jo vaig estar estiuejant allà a França i vaig veure la data de, doncs, que sortia a les cartelleres i vaig pensar, ara quan arribis a Catalunya ja estarà a les cartelleres, ja estarà als cinemes i ja podràs anar-la a veure. I la meva sorpresa de on està? On està? I on estarà? On està? Perquè tampoc no en tenim massa idea. Però i això no? Per què? No se sap per què. Normalment són problemes amb les llicències entre doncs, els que són els distribuïdors, els productors i tot aquest tema. Jo recordo un cas similar amb el que és la saga d'X-Men, que també va arribar aquí tardíssim, és a dir, i fins i tot em sembla que la segona o la tercera, no me'n recordo quina de les dues de la saga, doncs va arribar tardíssim i fins i tot va sortir directament en DVD. És a dir, que esperem que això no passi. Esperem que no, perquè doncs també som els pocs, no sé si som els pocs els que esperàvem aquesta pel·lícula, però jo crec que a molta gent doncs, li agrada molt aquest director, no? Sobretot després de la pel·lícula doncs, última, Olvídate de mi, que va tenir bastant d'èxit. Jo veient la gent que hi havia aquell auditori, crec que poca gent no l'espera, aquesta pel·lícula. Estava a tope. Perquè a part de que estava a rebentar, l'auditori de l'Hotel Malià, que és on es fan les projeccions més multitudinàries a Sitges, estava que no hi cabia ningú. És a dir, fins i tot van deixar els espais que estaven reservats a jurat que no hi va anar perquè pogués entrar la gent comprant entrades, és a dir, que va ser un èxit rotund, no? Ja. Que era la projecció, o sigui, i l'esperava moltíssima gent. Gent que la vol veure n'hi ha. Sí, sí. Això està claríssim, no? I ser d'altra que s'ha quedat sense poder entrar. Per tant, que hi havia molta més demanda i, per tant, jo espero que algun cine la compri o la distribuïdora es posi d'acord per poder-la llançar als cinemes d'aquí de tot el país. Sobretot per mi, perquè m'agradaria tornar-la a veure. Llavors vas quedar... No et va decebre, no? Aquesta nova entrega? Gens i mica, gens i mica. De fet, normalment quan esperes molt d'una pel·lícula... Si tens el risc molt alt de que et decepcioni, no? Sempre, exacte, jo sempre m'he trobat. Sempre acabes dient, li falta alguna cosa. Però aquest no va ser el cas. I estava a l'alçada de les expectatives, llavors, molt altes. Però què ho fas? Llavors per fer-me rabiar? Perquè primer em dius que potser no arriba a les cartelleres, després que no, d'on te sabrà... No, home, no. T'estic convidant a que l'esperis encara amb més ganes. Vale. No sé fins quan, però que esperis. Que vagis esperant, tranquil·la. Sí, sí, sí. No, en tot cas, comentar-la una mica per sobre, ja que no sabem això de les dates, doncs ara, en aquest cas, Michel Gondry no només és director, sinó que també és guionista. Ah. És a dir, tot aquell imaginari de Michel Gondry que havíem vist ja a Olvídate de mi, Olvídate de mi, recordem-ho, també, títol comercial que se li va posar a un títol totalment diferent de cine independent, com en molts altres casos ha passat. És a dir, tampoc no... Clar, Olvídate de mi, molt més curt comercial i que doncs, arriba molt més que no doncs, aquell vers, perquè allò era llarguíssim i bastant poètic, no? Sí, també. Sí, l'eterna lluentor d'una ment il·luminada o alguna cosa. No, d'una ment sense llum. D'una ment sense llum, exacte. És a dir, que imagineu-nos aquest títol. En aquest cas no, era més senzill. Però s'hauria d'haver buscat un títol potser, doncs... Més no, poètic, no? Clar, no traducció literal del que diu, però una cosa més elaborada, no? Doncs en aquest cas no han tingut problemes els traductors, no. Perquè és tal qual en francès el títol, La ciència de los sueños, en anglès també, The Science of Sleep. I el que ens trobarem aquí, com hem dit, doncs un Michel Gondry, de la gent que el coneixia de la seva etapa de videoclips... Sí, doncs, que també és molt famós per això, eh? Exacte, i li encantarà. Perquè torna una mica en aquesta època on ell era el director i on ell muntava els guions només a través del que eren cançons, no? Sí. I jo, moltes de les seqüències en la qual doncs el Gael García Bernal, que és el protagonista, entra en aquest món dels somnis, recorda molt a videoclips, sobretot els que va fer en Björk. A mi em van recordar molt els que havia fet amb la cantant islandesa. Sí. I vaig poder recordar diversos elements que ja havia vist en anteriors productes seus, no? La qual cosa que també, si ets seguidor i t'agrada, evidentment és molt emocionant. És un punt afegit, no? És un punt afegit que fa que la pel·lícula doncs, ja guanyi en estètica només. Uh-huh. Però és que a banda tenim aquest guió doncs, que segueix una mica, tot i que no havia estat guionista ell, el que és l'estela de Olvídate de mi. No? També aquest subconscient, la manera d'entrar a mons on tot és bastant oníric, on les coses no són reals, i més que res també doncs, aquesta paranoia o aquesta mena de paranoia que té el protagonista, no? El Gael García Bernal, que jo trobo tan original que és difícil d'explicar si no veus la pel·lícula. Perquè és que, ell... és que són complicades, no?, les pel·lícules explicades, aquestes. Exacte. Ell pateix com una mena de trastorn del somni en què no distingeix què és real del que està somiant. Ui, doncs això és complicat, eh? Però és que el més interessant és que l'espectador també entra en aquest joc. Que no sap què és una cosa i què és l'altra. Hi ha referències que sí et diuen que és fantasia, evidentment tota la pel·lícula és fantàstica, per això també està Sitges, però que és molt difícil que tu arribis a saber si allò és fantasia, si és el seu somni o és realitat. No? Allò 100% segur de quin és. Mai acabes d'estar. No és com aquelles pel·lícules de que en blanc i negre et posen el que és el somni i en color el que és la realitat. No, no t'ho deixa tan clar. No, i no hi ha aquell efecte onada. Tampoc. I la, la cascada i tampoc. No? Tampoc, que se sent per quan està el somni. És al contrari, aquí hi haurem de pensar una mica més, tot i que també riurem molt. Això molt bé. També present sempre en les seves pel·lícules. Per tant, no parlo massa més. No, perquè és... de moment no la podem anar a veure aquest cap de setmana, no? No, és que és la gran pena, no?, que, sí. que he trobat amb aquesta pel·lícula. I sobretot, seguirem fent pressió perquè la puguin estrenar. I tant. També recordar doncs, el paper de Gael García Bernal, que només l'he comentat per sobre. Aquí ens torna a demostrar un cop més el gran actor que és. Uh-huh. No? I sobretot doncs, que és capaç d'estar en qualsevol registre i poder-lo fer igual de bé en tots. Després també a la banda sonora l'he dedicat una mica a la seva filmografia. Ah, sí? Molt bé. I ja en seguirem parlant d'ell. Però tot i així, mencionar doncs, aquest actor que sembla com molt natural també en aquesta pel·lícula. Una persona que realment en la pel·lícula també és mexicana i s'instal·la a França a viure. Uh-huh. Té problemes amb el francès, amb l'idioma. El qual doncs, devia mica... ser cosa pròpia del personatge, no? Sí, sí, sí, molt real. No? A més... Els doblatges, com que no existien, era subtitulat, podies doncs, més o menys enterar-te de què anava cada diàleg, perquè l'anglès i el francès dels personatges era bastant bàsic. No? Així que cap problema si la volen veure subtitulada la gent, perquè l'entendran perfectament, un anglès molt bàsic, com dèiem. Clar, i amb accent mexicà, no? Sí, sí. Molt bé. Inclús alguns moments d'intimitat, ell parla en mexicà, és a dir, que no tindrem cap mena de problema, no? Uh-huh. A part d'això, i l'últim punt que m'agradaria destacar, la banda sonora, també, que ha composat també el mateix Michel Gondry, és a dir, que ho ha fet tot, sí. Juntament amb un altre escriptor francès, i el resultat també, doncs, és molt positiu i, per tant, també, molt sempre ho ha dit, no?, que li dona molta importància a la música dins de les seves pel·lícules, potser també per la seva tradició en aquesta que hem mencionat abans, no?, sí, sí. Dels vídeos clarament. Musicals, també li dona aquell protagonisme que realment les pel·lícules el tenen, acompanyats de música. Sí, de fet, em sembla que la primera escena ja comença amb una cançó amb bateria allà, tota forta ja, sense distingir si és realitat, si és somni. Per tant, sí, sí, tenim... la música com un element central també d'aquesta pel·lícula. Molt bé. Què més ens vols comentar avui? No sé si ens vols comentar alguna cosa més. Sí, us voldria comentar doncs una mica més el que ha passat a Sitges durant aquests dies, que li han entregat un premi a Paul Verhoeven, un director holandès d'aquests que hi havia convidats. Sí. I també m'ha cridat l'atenció una notícia, que tot i que no és estrictament doncs, relacionada amb premis, hi ha una pel·lícula que es projecta que es diu Rotenburg Grim Love Story, que és una pel·lícula, agafem-nos forts, sobre el caníbal de Rotenburg. Si te'n recordes, fa 2 anys Ostres. Va aparèixer una notícia sí. On citava gent per internet per menjar-se-la. Sí, sí, sí, però que a més el que havia de ser menjat donava el seu consentiment, o sigui, quedaven els dos, no? Sí. Que no és que els enganyés per doncs, menjar-se'l, sinó que era un pacte mutu. Doncs s'ha fet una pel·lícula. És que era molt de pel·lícula, això. I el més impressionant de tot és que durant i després la pel·lícula, a les sales hi ha gent amb desmais i amb vòmits. Perquè que és molt dura. És la... gore. Ja. Directament. Jo la categoria de gore, perquè si passa aquestes coses és que... Que sobrepassa imatges, els límits clar. Entre el que és el cine i el que és doncs, ja anar a buscar alguna cosa més. No? Cosa que potser hi estàs més o menys d'acord, que el cine pot buscar emocions, però tampoc és qüestió d'anar-ho passar malament. No, la veritat és que no anar al cine i acabar vomitant o desmaiant-te, doncs no acaba de ser de tot l'objectiu, no? A mi em sembla força lleig, no? Això va passar el dimarts, és a dir que... Déu-n'hi-do, eh? Sí que hi va haver una mica de mal rotllo a la sala, després de tot el que va passar. La gent sortia indignada, no? Llavors no m'estranya. Suposo que també hi haurà aquells que estaven encantats, eh? Hi haurà que aquest gènere realment els agrada i haurien sortir això que dius tu, no? Contentíssims d'haver vist una pel·lícula així. Jo personalment no m'agrada i em sento més identificat amb aquests pobres que es desmaiaven i que sortien amb una mica arcades, no? També. Però també, doncs, el context millor per estar en aquesta pel·lícula, doncs sí que Sitges, no? Sí. O sigui que tampoc podem criticar en aquest cas això, perquè molta gent de la que va Sitges doncs, ja sap que és el cinema fantàstic i pot arribar a aquests extrems. No, és que inclús cada any hi ha hagut una pel·lícula d'aquest tipus a Sitges que han dit, oh, què ha passat? Ha sortit gent marejada, ha sortit gent amb no sé què. O sigui, però, si no estan contents. No, clar, és anar-ho a buscar també una mica, no? I en tot cas, doncs, tot es val també en un festival d'aquest tipus. Inclús anava a dir, també es va criticar molt el que és el cartell de Sitges. Mm-hmm. Aquesta orella tallada que surt recordant el que és la pel·lícula Blue Velvet del David Lynch. Recordem aquella escena que s'arrossega una orella a les platges, cosa que fa bastant de fàstic, però bé. Orelles per totes les faroles de Sitges i t'acabes acostumant i ja no et fa fàstic. Ja és una imatge més, un logo, no? Sí. Per tant, doncs aquí tenim la novetat de Sitges, el que hem pogut veure. Recordem El laberinto del fauno, la que podeu anar a veure aquesta setmana als cines, més recomanable. Sí, la recomanació d'aquesta setmana per la gent que allò vagi al cine i no sàpiga què veure és El laberinto del fauno, que es pot ja... Avui s'estrena, no, llavors? Sí, avui mateix, perquè, com hem dit, han avançat dos dies les estrenes, les productores. I què més et anava a dir sobre Sitges? Que s'acaba doncs, demà mateix, que ja la setmana que ve farem el balanç, quins premis s'han donat, la secció oficial, la resta de seccions... I a veure si tenim ja premi del públic, que espero que Michel Gondry se l'endugui, tot i que ell no ha visitat Sitges. També una pena, Una pena. Bé, David Lynch, que al qui se li ret un homenatge, tampoc, eh? Tampoc. Per tant, doncs podem anar perdonant o castigant a gent, eh? El més important que hi va anar és el mateix Paul Verhoeven, que dèiem abans, que és una mica el que més s'esperava, no? Actors i actrius també n'hi han anat. I també a Sitges hi ha aquests col·loquis post-visionat a la pel·lícula? Jo no hi vaig coincidir. Però diria que en algunes ocasions sí que el deuen fer. Que passa que no és tan comú. Ja. Sobretot perquè aquí no hi van tots els directors a presentar una pel·lícula a concurs. Simplement van a fer una preestrena. Ja. I la qual cosa ens canvia una mica també el que és la qualitat, no? Però una plataforma, com dèiem, Sitges, jo crec que molt interessant i que any rere any continuarà, però jo crec que se'ls quedarà petit. I creixent, però que ho facin amb una organització doncs, que ho sàpiguen gestionar una mica, no? Jo crec que fins i tot Festival de Cine Internacional de Catalunya ja se li està canviant una mica de nom. Aquí s'està buscant alguna cosa més. O sigui, s'implicarà més gent i a veure què volen aconseguir. I jo ja votaria per un trasllat a Barcelona, una cosa més gran. Ja veurem. Se'ls queda petit, no, Sitges, en aquest cas? Sí, jo opino que sí. És a dir, que tindrà el seu encant, evidentment, perquè una ciutat com... un poble com Sitges... Doncs no està tot arreu. És maco de veure, sí. Evidentment, i tot decorat també amb motius del festival, crida l'atenció. Que passa que no sabem fins quin punt podran abarcar tot el que volen, perquè arriba un punt que se'ls saturarà. Però bé, acabem la secció d'avui, com sempre, amb la banda sonora. Sí. Com hem dit, avui també li dediquem al Gael García Bernal, l'altre gran artífex de The Science of Sleep, però que, com hem dit, un actor que ja ha demostrat el suficient com per estar-lo seguint a veure què fa, no? Jo el recordo sobretot en aquesta pel·lícula d'avui, que recordaré la banda sonora, que és Amores Perros, perquè és on primer el vaig veure. I on allà sí que el podem veure en mexicà, pur i dur. D'aquell que costa entendre'l, eh? Però que després, repassant la seva filmografia, també vam trobar altres pel·lícules molt interessants, com són El crimen del padre Amaro. Molt bona. On fa un paper doncs, també força important. Sí. També doncs, ha estat dirigit per Pedro Almodóvar, a La mala educació, on vam veure que l'accent espanyol el té per la mà perfectament i que no se li nota gens que és mexicà. I també, doncs, més recentment, i no tan recentment, a les pel·lícules de l'Alejandro González Iñárritu. Sí. Sobretot Amores Perros, però també l'hem vist ara a Babel, on té un petit paper, però que ell hi continua sent doncs, una mica... Forma part del repartiment, no? Com a actor una mica també... Fetitxe, d'alguna manera. Fetitxe, sí, del mateix Iñárritu, no? Què passa? Que això, repassant les bandes sonores de les pel·lícules, també la meva vessant friki, no? Anar mirant una pel·lícula i les bandes sonores, sí. Sí, vaig trobar-me amb la Julieta Venegas. Que ara està tan de moda, eh? I que quan va fer Amores Perros, la banda sonora, suposem que no l'hauria conèixer ningú. No, en aquell moment, doncs, continuava sent... Dic continuava perquè en el món de la independència de la música mexicana, Julieta Venegas estava molt venerada, no? Sí, feia sí. música... I fins i tot ara que ha arribat al mercat doncs, internacional i més del mass media, doncs, del comercial, fins i tot aquells mexicans... del pop més independent encara la continuen respectant. Eh? Sí, queda una mica el reducte, no? Sí. I també queda d'aquesta època que deies tu, doncs, que era menys coneguda, cançons com la de la banda sonora d'Amores Perros, titulada Pa morir-se d'amor. Una mica quedem romàntics avui també. Molt bé, doncs així m'agrada. I ens quedem amb aquesta cançó, que disfrutis molt aquest pont, si és que el fas. I tant. I ens veiem la setmana que ve. Molt bé. Siempre ser lo más buscado. Va a morirse de amor, va a morirse de amor.